Nie odwracam się. Tak ktoś kiedyś radził, miał być transport do chuja. A ty lepiej przemyśl plany. Podejrzanie ubrany, całe miasto do przejścia. Kurwa, że to jest Łódź, nie posiada metra. Nie pierdol, bo wiesz, jak się dostać do centrum. Może wiem, ale niepewność zrodziła zbrodnia w sercu. Rozpoznasz po miejscu tym me położenie. Szkoda, że jak dym czy dzień się nie utlenie. Niby to rzut kamieniem na drugi koniec wałód. Bardziej zły niż za komuny złodziej ideału. Ty przeczekaj do nocy, by w księżycowym świetle oszukać przeznaczenie i dogonić szczęście. Może dzień i ten tłok bardziej sprzyja od ciemni. Ale wiem, że ten tek nas nie omije, uwierz mi. Czas upływa, a mędy w końcu złapią ten trop. Mimo to może poczekać, żeby zaczął się zmrok. Raczej noc nie wybiera biegu, zdarza ja jedna. Zawsze jest szansa, aby za drugim razem nie przegrać. Jeśli wiesz, co masz robić, jak żyć i umierać, to bądź świadomy, że to dzieje się teraz. Raczej noc nie wybiera biegu, zdarza ja jedna. Zawsze jest szansa, aby za drugim razem nie przegrać. Jeśli wiesz, co masz robić, jak żyć i umierać, to bądź świadomy, że to dzieje się teraz. Do kogo idziesz? Ty powiedz, co mam wierzyć, gdy myślę pojutrze. Brzmi tu to jak kiedyś. Chcę tylko przeżyć, przedostać się na ośkę. Jak pech cię nie opuszcza, ta klątwa nie zna roszczeń. Miska nie prawa, noc czy czekać na nią. Jeśli się nie spotkamy, proszę mi przebacz, mamo. Mogłoby już być rano następnego dnia, ale pod warunkiem, że moja tożsamość będzie twarz. Nawet w najgorszych snach bym się nie spodziewał, że to widmo porażki tak ciśnienie podgrzewa. Raczej nie trafię do nieba, więc nie ma co się łudzić. Nie chcę spłonąć za niewiadomo, nas to się jak druid. Nie marzę ból czy też strach, jak masz żyć. Dobra, idę, spróbuję uciec wolą instynktu. Szybko do taksy, gdzieś u szczytu budynku. Czy wygra spryt? Nie wiem! Biegiem teraz! To leci. Kurwa, stół, bo strzela! Dobra, panowie, załadować mi kurwa tej grania. Dawaj, pakuj go szybko, na to się patrz. No kurwa, no co ty robisz, kurwa? No pakuj go przecież, kurwa, cały czas szarpie, ja pierdolę.